Kuya. Yeah. Marahil ay iniisip mo kung anong klaseng awitin ang iyong maririnig. Isang kakaibang awiting hango sa kwento ng mga tao. Mga tao na kung tawagin ay Jolo. Kami na kung tawagin ay mga Jolo. Taong hindi katulad ng iba Jolo. Sila na kung tawagin ay mga Jolo. Kaya mo ba maging tulad nila Jolo. Kami na kung tawagin ay mga Jolo. Taong hindi katulad ng iba Jolo. Sila na kung tawagin ay mga Jolo. Sana'y huwag mo husgahan sa mata Jolo. Kami na kung tawagin ang mga taong di kayang harapin ang salamin. Tawagin ay mga Jolo. Kami na kung tawagin ay mga Jolo. Taong hindi